من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنيبوا إلى ربكم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ کا وہ حکم واجب ہے جس کے ساتھ جس کے ترک پر عذاب کی دھمکی ہو. یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ انابت کرو اپنے رب کی طرف, رجوع کرو اپنے رب کی طرف, وَأَسْلِمُوا لَهُ اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ, اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو. من قبل ان یاتیکم العذاب قبل اس کے تو تمہارے اوپر آئے عذاب, ثم لا تنصرون اور تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے. سورہ زبر آیت نمبر 54. یہ اللہ کا امر کہ آپ انابت حاصل کرو. انابت کہتے ہیں اب کا کاغذ کھولنا, اس طرح نہیں سکتا جب تک جو ہے نا وہ آدمی کے دل دماغ کے اندر اتر نہ جائے باہر. دیکھو جی, ایک نمبر پہ دیکھو, انابت کسی کہتے ہیں الٹا پھرنا, یعنی برے کاموں سے پھرنا. اس پھرنے کو, اس ڈائیورشن کو, اس یو ٹرن کو انابت کیا بتایا. انابت لفظی میں انابت اللہ کا کیا مطلب ہے دیکھو, پڑھیے. پھرنا اللہ کی طرف, رجوع کرنا اللہ کی طرف, ہر کام میں اللہ ہی سے مدد کا طلبگار ہونا, کامل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہونا, اللہ سے دو لگائے رکھنا, یہ ہے انہیں. اس کا امر کس نے کیا بھائی؟ اللہ. تو جو اللہ کا امر ہے اس کا پورا کرنا واجب ہے, ترک اس کا حرام ہے. اب دیکھیے اس انابت کو سمجھیے, میرے ساتھ ساتھ چلو گے تو فائدے میں رہو گے. یہ دیکھیے دو نمبر کا پہلا ہے, دین پر دارین کی فلاح کا ذریعہ. یہ تو اسٹیبلش کرتے جو دین پہ چلے گا, جتنا چلے گا اتنا دنیا میں دارین کہتے ہیں, دنیا دار الفنا آخر دار البقا, ان دونوں داروں کو جمع کرو تو دارین دار گھر ہو گئے. دونوں گھروں میں دنیا اور آخر دونوں میں فلاح مل جائے, یعنی آدمی کامیاب ہو جائے, مطمئن اور عافیت کے ساتھ رہے, اس کا ذریعہ کیا ہے؟ دین پہ چلنا. دوسرا پوائنٹ, دین پہ چلنے کی توفیق نور ہدایت کے بقدر ہوتی ہے. دین پر آدمی معلومات کے سہارے نہیں چلتا, ورنہ سب کو پتا ہے نماز فرض ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا, سب کو پتا ہے سچ اچھی چیز ہے جھوٹ بری چیز ہے, پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں. وہ اس لیے کہ معلومات سے صرف دین پہ نہیں چلتا, اللہ کی طرف سے نور ہدایت ملے گا تب دین کا چلے گا. سمجھ میں آ گئی؟ یہ دیکھو کوئی چیز آدمی بصیرت کے ساتھ کرتا ہے, اللہ وجل بصیرت سمجھ بوجھ کے ساتھ, ہوش دانشمندی کے ساتھ, تو پکے قدموں پہ کرتا ہے. ورنہ ہماری جیسے اکثر لوگ جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا نماز کا, کہ کس لیے پڑھ رہے ہیں, کیوں پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, پتہ نہیں, بس ایسے لگے ہوئے. چلو نہ لگنے سے مجھے بھی بہتر, لیکن حقیقت میں تو نہیں ہے. جیسے بچے کی نماز ہے, تین تین رکوع کرتا ہے, چھ چھ سجدے کرتا ہے, نماز میں چلنگ بھی مارتا رہتا ہے, وہ تو بظاہر یہ کرتا ہے, لیکن بڑا آدمی ہے نا باتیں یہی کچھ کر رہا ہوتا ہے, چلنگ لگا رہا ہوتا ہے, کبھی کدھر پھر رہا ہوتا ہے, کبھی کدھر پھر رہا ہوتا ہے, کدک رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز کی حقیقت حاصل کرنے کے لیے پوری سمجھ, پوری بصیرت وہ ضروری. تو دین پر چلنے کی توفیق بقدر ہدایت ہوتی ہے. اور ہدایت بقدر مجاہدہ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. یہ سارے جو پچھلے تین درس ہیں ان کا خلاصہ یہ آیتیں آپ خود جا کے جو ہے نا خود ڈھونڈو, وہ جو آپ کے پاس تین بچے ہیں ان میں آپ کو اس کے متعلق آیت مل جائے گی, قرآن ملے گا, قرآن ہر ہفتہ قرآن. حدیث کی طرف جانے کی آپ ضرورت نہیں, قرآن پہ رہو. تو ہدایت بقدر مجاہدہ ہے, اس کی تصریح قرآن پاک میں موجود ہے. لیکن مجاہدہ کون کرے گا؟ آپ کافر سے مجاہدے کی توقع رکھ سکتے یا کسی سست الوجود آدمی کو, کاہل انسان کو مجاہدہ کرے گا؟ مجاہدہ وہ کرے گا جس میں انابت ہوگی, جو اللہ کا بننے کا ارادہ کر لے اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائے, جس میں انابت کا مادہ ہوگا وہ مجاہدہ کرے گا. جو مجاہدہ کرے گا اس کو ہدایت ملے گی, جو جس کو ہدایت ملے گی وہ دین پہ چلے گا, جو دین پہ چلے گا اس کو کامیاب. اب آپ دیکھیے آگے ایک لائن ہے, نیچے شروع کرو, انابت سے انابت کی دولت ہوگی تو مجاہدہ کر سکو, مجاہدے کی دولت ہوگی تو ہدایت مل سکے گی, ہدایت کی دولت ہوگی تو دین پہ چل سکو, دین پہ چلو گے تو فلاح ادارے حاصل کر سکو. تو اگر بیچ والے ان چاروں کو نکال دو, ان کو نکال دو, تو انابت ہی گویا فلاح ادارے کا سبب ہے. الگ اصل چیز کیا ہے؟ انسان کے اندر کی انابت, اس کی چاہت, اس کی رغبت, یہ چیز بنی نا. اللہ اللہ کا امر بھی ہے, اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں جتنی چیزیں تھیں پچھلے تین دروس میں وہ آپ ان کا خلاصہ سمجھ لیجیے. اہل انابت کون ہوتی ہے قرآن کی روح سے؟ نمبر تین پہ دیکھو, نمبر تین کا پہلا وقت, اللہ ہر وقت اللہ سے لوہ لگائے رکھتے ہیں, یہ بس ہے اہل انابت, جن کا دل ہر وقت اللہ کے ساتھ مشغول ہے. دوسرا, غور سے اللہ کی بات, یعنی اللہ کا قرآن سنتے ہیں. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, اہل وانابوا الی اللہ لہم البشرا, یہ اس کے بعد اسٹارٹ ہے. جنہوں نے اللہ کی طرف انابت کی ان کے لیے بشرا ہے, ان کے لیے خوشخبری ہے. اور وہ کیسے ہیں؟ الذین یستمعون القول, جو غور سے سنتے ہیں, یسمعون القول نہیں, یستمعون القول, استماع کرتے ہیں یعنی غور سے سنتے ہیں. اللہ کے کلام کو غور سے سننا اہل انابت کا وصف ہے. پھر فیت تبیون آسنا, اس میں جو عظیمت کا پہلو ہوتا ہے اس کو اختیار کرتے ہیں, بیسٹ پاسبل کو اختیار کرتے ہیں, اس کی پیروی کرتے ہیں اچھے طریقے پہ. تیسرا, الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کو اللہ کی یاد میں اطمینان ملتا ہے. لوگوں کو تو دنیا کی چیزیں حاصل کر کے اطمینان ہوتا ہے, بہت کچھ آ گیا, پیسہ آ گیا, تو کیا کر لے گا, تو چاٹے گا اس کو بیٹھ کے, کھانا پیٹ بھرنے سے زیادہ تو کھا نہیں سکتا, ایک جو ہے زیادہ پہن نہیں سکتا, تو تو کیا کر لے گا, پیپر دو یار. ڈھیلے آدمی لیٹ کیوں ہوئے؟ ٹریفک جام تھا دھرنے کی وجہ سے؟ اچھا اچھا اچھا, تھوڑا کھل جگہ ہو اس لیے معافی ہے, کیونکہ ہم نکل گئے نا پچھلی بار, تو آپ کو کیسے کریں. اچھا جی, تو اوصاف اہل انابت کیا ہوئے جی؟ یہ چار, اللہ کے ذکر میں, اللہ کے ذکر سے ان کا دل تمانیت حاصل ہوتا. آپ سچ بتاؤ, یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں یہ عام پبلک کو جا کے سنا ان کو سمجھ آئے گی؟ جو ذکر کرتے ہیں ان کو پتا ہے, کیونکہ ان کو تمانیت وہ ملی ہے, رجوع اللہ انابت اللہ وہ کرتے ہیں, اس لیے اس کا ان کو کچھ ادراک بھی. میں اپنی کیمسٹری کی پی ایچ ڈی کی باتیں اگر یہاں جمعے میں کروں تو اس کو سمجھ آئے گا؟ کافی پلہ نہیں پڑے گا وہ, اس کے لیے بھائی کم از کم ایم ایس سی ہونا ضروری ہے, میری بات کو سمجھ لو. اور ایم ایس سی کی اگر میں کتاب پڑھاؤں تو کم از کم بی ایس سی ہونا ضروری ہے, تاکہ وہ سمجھ سکے, اس کی اتنی بیس ہو تب جا کے سمجھے. ایسے جو ہے میٹرک کے بچے کو میں جو ہے ایم ایس سی کی باتیں بتاؤں تو کیا سمجھ آئے؟ تو اس لیے جان اوصاف اہل انابت, جو انابت والے, رجوع اللہ والے, اللہ سے لو لگانے والے لوگ ہیں, ان کی یہ چار خصلتیں قرآن پاک میں بیان, اور ان کے فضائل جو قرآن پاک میں بیان ہوئے فضائل, یہ چار نمبر دیکھو, فضائل اہل انابت. اہل انابت کے لیے بشارت ہے, بس رہی بات, ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی سند اللہ نے جاری کر رکھی ہے. اولئک الذین ھداہم اللہ واولئک ھم اولو الالباب, عقل مندی کی سند بھی اللہ کی طرف سے رکھتے ہیں. جو اہل انابت ہیں, جو اللہ کی طرف لو لگانے والے لوگ ہیں وہی عقل مند ہیں, وہی ہدایت, عقل بھی ہونے کی ہدایت بھی ہونے. اسی کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے لوگ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کریں گے وہ غبی بھی اگر ہوں گے اللہ ان کو عاقل کرے. کیا اشارے ہیں اس کے, کیا علوم ہے اس کے. اللہ اللہ کرو تو اللہ اللہ دل کو منور کر دیں گے, عقل کو روشن کر دیں گے. اللہ اللہ کی برکات یہاں سے معلوم ہوتی. اہل بصیرت ہوتے ہیں اور نصیحت قبول کرنے والے ہوتے ہیں. یہ کہاں سے آیا؟ تبصیرتم و ذکرا لکل عبد منیب. سورہ قاف تبصیرتم, یہ بصیرت عقل مندی کی چیزیں ہیں. و ذکرا اور یاد دلانے والی ہیں. لکل عبد منیب اہل انابت کی, جن میں انابت ہوگی وہ ان چیزوں کو دیکھ کر, خدا کی کائنات کو دیکھ کر. مزہ اپنے آپ اگر ذرا غور کرو گے, یہ اب آج سننے کے بعد کبھی جا کے بیٹھو گھاس کے پاس, پتے کے پاس, پھولوں کے پاس اور ان کی بناوٹ پہ دیکھو یہ کہاں سے آیا. سوچو ذرا سا, ارے مٹی سے. مٹی میں تو کوئی رنگ نہیں, مٹی میں تو کوئی خوشبو نہیں. ارے اس کی خوشبو کتنی پیاری, اس کے رنگ کتنے پیارے, اس کے اس کا اسٹائل. تو یہ بیچاری مٹی ایسے ہی لیٹی ہوئی ہے اور یہ کیسا کتنا ابھرا ہوا ہے. ذرا غور کرو گے اسی کو دیکھ کر اللہ کی بڑائی اور عظمت دل میں آ جائے. تو اہل بصیرت بھی ہوتے ہیں اور اسی سے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یہ یاد دہانی کا ذکر, یہ ساری کائنات اللہ کی یادگیری کا سبب. دیکھا جائے تو یہ ساری کائنات جو ہے یہ معجزہ ہے, اللہ کے معجزات. تو دوسرا کر سکتا ہے؟ معجزہ ہوا ہے جس کو دوسرا نہ کر سکتا. تو یہ اللہ کے معجزات ہیں کائنات, یہ کوئی بنا سکتا ہے؟ ایک مکی نہیں بنا سکتا تو کائنات کیسے بنا. تو یہ سب اللہ پاک کے کمالات. یہ سارے پہاڑ, آسمان, سورج, چاند, ستارے کیا ہیں؟ اللہ کے کمالات کا اظہار ہے, اللہ کی قدرتوں کا ظہور ہے. اچھا, تو اہل انابت جو ہے وہ صاحب بصیرت بھی ہوتے ہیں اور نصیحت قبول کرنے والے بھی ہوتے ہیں. اور ان کو اللہ کی طرف سے یہ ہدایت آتا ہے. یہ لوگ جن کے دلوں میں انابت نہیں ہے وہ ان میں ہدایت ہے. جن کی گفتگو سن کر اللہ کی طرف رجوع پیدا نہ ہو وہ اہل انابت ہوں گے؟ نہیں. تو سوچے آگے, اور اللہ کی طرف سے قابل اتباع کرا دی. وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. یاد ہے وہ آئے؟ یہ بھی قرآن, یہ سب قرآن قرآن قرآن. اور ساتھ اہل انابت بھی قرآن سے, فضائل اہل انابت بھی قرآن سے. آگے چلیے, جو کاملین ہیں, انابت کاملہ کے حاملین ہیں کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام. ان کے کلام سے ملتا, اس پہ ابراہیمی کے کا حکم دیا گیا اتباع. لقد کان علی اس لقد کان لکم اسوۃ فی ابراہیم والذین اتبعوا. تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم اس کے ساتھ, اور انہوں نے یہ دعا کی اسی کے ساتھ میں. اس آیت کے ساتھ یہ دعا ہے, اگر پچھلا دس آپ کے پاس ہوا تو وہاں یہ مل جائے گی. ربنا علیک توکل و الیک انب و الیک المصیر. تو وہ اپنی انابت کا شکرانے کے طور پر عرض کرتے ہیں, اللہ ہم نے تو تجھ پہ بھروسہ کیا ہے, تیری طرف بھی ہم نے رجوع کیا ہے اور تیری طرف بھی ہم نے لوٹ لے جانا ہے. تو وہ کامل انابت والا. حضرت علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ علیہ توکل تو وہی رہی ہونی, میں اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہوں, اسی کی طرف انابت کرتا ہوں. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا؟ علیہ توکل تو وہی رہی ہونی. جب آپ کی باری آئی اس لیے ان میں دیکھ لینا. حضرت سلمان السلام سے جو خطا سردد ہو گئی ان کو ادراک ہو تو وہ میں نے تو جو ہے نا وہ ان شاء اللہ نہیں کہا تھا, تو اس پر کیا کیا؟ فاستغفر ربہ وانب. نہیں ثم انب. اس میں سجدہ پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا. اچھا ثم انب کیا ہے؟ والقینا علی کرسیہ جسدا ثم انب. خطرناک سلے, جب ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان تو ان کو جو پتہ چل گیا جو ہو میری مسٹیک ہے یہ اس کی شکل میں آ رہی ہے, فوری طور پر انہوں نے انابت اختیار کی. تو نبیوں کے کلام میں ان کی دعاؤں میں وہ بھی ہم کو انابت ملتی ہے. وہ کاملین انابت کاملہ کے حامل تھے. وہ انابت کاملہ کے حاملین ہیں انبیاء علیہ السلام. تو کامل انابت والے کون ہیں؟ انبیاء. پھر قرآن پاک بتاتا ہے کہ عبد منیب بننا اور قلب منیب بنانا یہ مطلوب شرعی ہے. تبصرہ کم وذکر لکل عبد منیب, اللہ نے تعریف جو انابت والے لوگ ہوں عبد منیب ہوں گے وہی جو ہے وہ بصیرت والے ہوں گے اور وہی جو ہے نصیحت پکڑنے والے ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وجاء من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوا بسلام. وہ جنت میں کے لیے کس چیز کو آرڈر کیا جائے گا؟ جو قلب منیب لے کے آئے, قلب منیب لے کے آئے. یہ قرآن ہے تو سارا قرآن سارا. تو قلب منیب بنانا, عبد منیب بننا مطلوب شرعی ہوا کہ نہیں؟ یہ معجزہ. اب نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں دیکھ لیجیے, اللہ میں انی اسألک قلبا منیبا, یہ پوری دعا آپ کو ایسے نہیں ملے گی. یہ اللہ میں انی اسألک سے شروع ہو کر بہت ساری چیزیں مانگنے کے ساتھ یہ بھی مانگا قلبا منیبا, تو میں نے اس کو شارٹ کر دیا. اس لیے یہ نہیں لکھا کہ بھائی یہاں لکھی پڑ رہے, آپ اللہ سے مانگا کریں اللہ میں انی اسألک قلبا منیبا, رب جاننی الیک افواہم منیبا, مجھے بھی منیب بنا دے, میرے قلب کو بھی منیب بنا دے. اللہ کے نبی نے مانگا. سمجھ میں آ گیا کہ یہ سارا قرآن قرآن قرآن یہاں تک. اب حصول انابت کے ذرائع کیا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ حکم دیا انابت حاصل کرو, انابت کرو. اب کہاں سے ذریعہ ہوگا کہ انابت کیسے ہم میں پیدا ہوگی, کیسے انابت پیدا ہوگی؟ اب سنو جی, یہ چار چیزیں. انابت کو اللہ سے مانگنا, یہ تو ثابت ہوا نبی علیہ السلام کی سیرت سے کہ انہوں نے مانگا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک جو ہم بھی اللہ سے انابت کو مانگے, اللہ مجھے قلب منیب عطا فرما, مجھے عبد منیب بنا, یہ دعا بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ اچھا. دوسری چیز کسی پہلے کر اہل انابت کا اتباع کرنا, وتبی سبیل من اناب الیہ, جو اہل انابت پہلے جو گزر چکے ہیں ان کے پیچھے چلو. قرآن کہتا ہے جو پہلے اہل انابت گزر چکے ہیں ان کے پیچھے چلو. وتبی سبیل سبیل من دینا, جو دین ان کا اختیار کرو جو ہمارے طرف رجوع ہو چکے, جو مسلمہ دینی بزرگ ہیں ہمارے اصلاح گزرے ہیں ان کی پیروی کرو گے, ورنہ اگر ان کو چھوڑ دو گے بیچ میں سے ہٹا کے براہ راست جو ہے نا اوپر جاؤ گے تو پھر بیچ والا حصہ اگر کٹا ہوا کوئی بھی اگر جو ہے نا وہ بیسس پر چلا جائے نئے سرے سے, مثلا کیمسٹری کی لے لو, اگر وہ بیسکس پہ خود ہی ویسے ہی چلا جائے بیسک ریسرچ شروع کر دے تو آج کل کے زمانے میں اس کو کچھ ملے گا, کوئی فائدہ ہوگا. پر اپنے وقت ضائع کرے, یعنی وہ اسٹیبلش فیکٹ ہیں پہلے سے چلتے آ رہے ہیں, ان میں ابھی کرنے کی ضرورت ہے, آگے چلو آگے چلو. ٹھیک ہے. وہ پیچھے والے جو ہے وہ کافی کام کر چکے. دنیا کے ہر فن میں یہی ہوتا ہے, انجینئرنگ ہوگی میڈیکل ہوگی, وہ نئے سرے سے وہ پچھلی ریسرچ نہیں کرتے, وہ اگر اس میں لگ جائیں تو بےوقوفی ہوگی بھائی, وہ تو ہو چکا ہے ڈن ہے. اب اس میں نئے ریسرچ کیا کرتے ہیں, وہ پہلے سے ہو چکا ہے, اب آگے کی چلو. پیچھے والوں کو آپ کا ریفرنس دیتے ہیں, ہاں جی فلان دور میں فلان بات تھی, اس کے بعد فلاں نے اس کو ریفیوٹ کیا, اس کے بعد فلاں نے کیا, اور یہ ریسرچ لکھ کر کے آج کل یہ. تو اب تک جہاں آپ پہنچے ہوتے ہیں ریسرچ کے لحاظ سے وہاں سے بات اسٹارٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے ہمیں انعامت کہاں سے ملے گی؟ ڈائریکٹ ہم اگر صرف کتاب اور سنت سے بغیر کسی ہادی اور رہنما کے مل سکتی ہے, جیسے ہم بغیر کسی استاد کے انجینئرنگ کر سکتے ہیں, میڈیکل پڑھ سکتے ہیں. کتاب میں پڑھ دوں گا آپ کو میڈیکل انجینئرنگ ساری جو ہے نا, انگریزی آپ کو پڑھ کے بتا دوں, اس کی ٹرمنالوجی کا مقصد کیا ہے, وہ اس کے حقائق کیا ہیں وہ نہیں بتا سکتا, کتاب پڑھ لوں گا. تو بھائی سمجھ رہے ہیں جی, آج کل کے جو نئے فقر پیدا ہوئے ہیں وہ بےچارے ان کا نہ آگا نہ پیچھے, نہ ان کی کوئی جو ہے ایکسپرٹیز ہے, وہ ایسے جو ہے نا صرف ترجمے دیکھ کے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اس کی جس طریقے سے باقی دنیا کی لائنوں میں اس کے سلسلہ وار جو ہے ایک محنت کرتے کرتے علوم نکھر کے سامنے آ چکے ہیں. آپ نے جو کتابیں پڑھی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پڑھی, کیوں آپ ویسے کیوں نہیں کرتے؟ صحابہ کو ضرورت نہیں تھی, وہ نبی ان کے سامنے تھا. جو چیز آپ پڑھتے ہو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے. उनके पास शब्द तो विजुअल था, हम तो उनकी बात जो देखी हुई है उसको नकल करते, उसको पढ़ती, उससे मसला निकालते, वो तो आंखों देखी बात थी उनके। अल्लाह तो पहला और आखिर ये हो गया कि अल्लाह से इनाबत को मांगना, अहले इनाबत की इत्तेबा करना। अब दो चीजें ऐसी हैं जो आपको खुद करनी है, अल्लाह के एहसानात सोचना, अल्लाह की कुदरतों को, जो कि अंबिया अलैहिस्सलाम आकर दो चीजें खुद अल्लाह के एहसानात, अल्लाह का कुरान जो है नबी की दावत, अल्लाह का कुरान अल्लाह ताला अल इंसान हीन मिन जहिल लम यकुन शयअ मस्कुरा, वो इंसान को बच्चा तू जानते है तू कुछ काबिल जिक्र शय नहीं, इन्ना खलकनाहु मिन नुतफति अमशाज नब्तली फजअलनाहु समीअ बसीर, तो अपने हाल में तो गौर कर, हमने तुझसे तुझे क्या से क्या बनाया है, ये हमारा एहसान है, और हमने तुझे क्या करमना बनी आदम हमलना फिल बर वल बहर, हमने तेरा इकराम किया, अल्लाह के इतने इकराम है इंसान के साथ। देखो अगर हम इंसान न होते, जानवर परिंदा होते तो क्या होता, कुछ सोचो, हम क्या खाते हैं, क्या मजे लेते हैं, वो जो सिर्फ पेट भरते हैं बेचारे चुप चुप से, मुंह लगा के जाने वो खाते हैं, अल्लाह ने हमें मुंह लगा के खाने का पाबंदी बनाया, हाथ से उठा के खाते अलम ने जल्ला वो आई नहीं वाली सान हम मशफते वादे ना हम नजदे कि अल्लाह के ऐसा ना इन ताऊ तो नियम अल्लाह ना तो अगर तुम अल्लाह की नियमतों को गिनना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। एक पानी बस, सिर्फ पानी बरसाता है आसमान, तो उस पानी के बरसते ही जमीन जो है वो हजारों तरह के फल, हजारों तरह के फूल, लाखों तरह के पत्ते वो उबर के आते हैं कि नहीं। अरे बाबा हम कैसे कैसे जाके लेते, केले का अलग मजा, सेब का अलग मजा, अरे अंगूर का अलग मजा, उनका फ्रूट चाट बजाओ तो उसका अलग मजा, और लुत्फी लुत्फी लुत्फी लुत्फ, ये सारी चीजें जो है वो किसके लिए है। तो ये कुरान भी बयान करते हैं, अल्लाह के नबी भी अल्लाह के एहसानात बयान करते थे, जिससे रुजू इनाबत इल्लाह पैदा करने का जरिया क्या है, उसूल इनाबत के जराए जरिया यह, जब आप अल्लाह की नेमतों को सोचोगे मुझ पर अल्लाह की कितनी नेमतें हैं, तो क्या ख्याल है दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी कि नहीं, फिर शर्म आएगी कि नहीं कि मुझे अल्लाह का हक अदा करना चाहिए, तो रुजू इल्लाह का सबब हुआ कि दूसरी चीज ये अल्लाह की कुदरतों को सोचो, इससे अल्लाह की अजमत पैदा हो, अल्लाह की कुदरत क्या है, अल्लाह अकबर, ये मैं और ये सारी कायनात ये अल्लाह ने अकेले बनाई है, बगैर मटेरियल के बनाई है, सब कुछ के बगैर सब कुछ कर दिया है, सोचे तो सही है कि कितना बड़ा अजीब कुदरत का कारनामा, कितनी बड़ी कुदरत, ऐसी कुदरत किसी और में भी है, सारे जिन इंसान सब मिलके जोर लगाएं, एक जर्रा एक मट्टी का एक पत्थर का टुकड़ा कुछ बना सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, आदम से वजूद में ला सकते हैं, एक तरफ कुदरत की लामहदूदियत और एक तरफ कुदरत की का जीरो होना, बाकी ये कुदरत जीरो और अल्लाह की कुदरत लामहदूद, अल्लाह की अजमत पैदा होगी क्या, और कुदरत कैसी है, कुदरत से वो कर देते हैं जो असबाब से नहीं करते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे ऐसी बादशाही जो ना पहले किसी को दी हो ना बाद में, अल्लाह ने दे दी कि नहीं, दुआ पे दी, ये कोई और ले सकता है, कोई ऐसा जो जिन्नात को भी उसकी बादशाही हो, हवा पे भी हो, पिंडों के जानवरों पे सब के हो, उनकी सबकी बोलियां भी जानता हो, ऐसा बादशाह तो कोई नहीं है सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो कुदरत दिखाई कि दुआ पर वो गुम्मत दे भी देते हैं, दुनिया में दीनी कमालात में सबसे ऊंची चीज नबूवत है, दुनिया में कमालात में बादशाह, दुनिया में अगर कोई कमाल हासिल करेगा तो क्या बनेगा, बादशाह बनेगा, वो सारे पैसे कमाए, पैसे के बाद मुझे सियासत का शौक पैदा होगा, ऐसे आ गए आप मुझे बड़ा भी बनना चाहिए, वो पैसे कैसे लगा के जाना, कौंसलर बन जाएगा, कोई MNA बन जाएगा, और फिर पैसे से खरीद के जो है ना सेंटर बन जाएगा, ऐसे सेनेट किसी पैसों में मिलती है ना पाकिस्तान, फिर ऐसे जो है जो जो जरा ज्यादा मालदार होगा ज्यादा पैसे लगा के, आजकल भी एक ATM साहब है ज्यादा पैसे लगा के बहुत सारे खेल लेगा, उसे वजीरा बन जाए या किसी को अगर वजीरा में बनाया उसने अपने पैसे के जरिए उसको ऐसा अंदाज होगा कि 50% वजीरा बनना समझ आ रही है ना बात। वो किस वो एक्चुअल चीज क्या होती है, किसी किसी पैसा लगा हुआ है ना। अच्छा तो कमाल दुनिया भी कमालात में सबसे कमाल की बड़ा कमाल क्या बादशाह बना, दीनी कमाल दीनी एतबार से सबसे बड़ा कमाल क्या है नबूवत, और नबूवत और बादशाह जमा दोनों जमा हो जाएं ये मुमकिन है, जैसे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम ये मुमकिन है, लेकिन रेयर कम। 1,24,000 में सिर्फ चंद के आप लोग बाकी सारे नबी नबी जो है वो मादी लाइन के लिए फकीर। हमारे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आता है अल्लाह वो लीजा यतीम रुबिया मिस्कीन वो ऐसा फकीर पैदा हुए तो यतीम थे, आपकी तकबीर हुई मिस्कीनी में, जब आप मबूस हुए तो फकीर, आपके पास कैसे कोई अल्लाह हो। तो मैं याद कर रहा था कि कुदरत कितनी बड़ी है कि किसी ने मांगी है बादशाही तो अल्लाह ताला ने ऐसी बादशाही दी जो किसी को दोबारा मिल भी नहीं सकती। और मूसा इस्लाम की एक दुआ की बरकत से देखो कितनी ताकतवर चीज है दुआ, जो कुदरत को हिला देती है, कुदरत को कारफरमा, कुदरत उसकी दुआ की बरकत से कुदरत अल्लाह की कुदरत वो उसको दस्तक दे देती है और अल्लाह अपनी कुदरत से करते फिरौन और फिरौनियों की तादाद लाखों में 16 लाख मूसा अलैहिस्सलाम अगर उनसे लड़ाई करते तो कितने को मार लेते थे, इंसानी तादाद के लिहाज से अगर वो दो दो डबल डबल भी मारते थे, ऐसे वो कमजोर थे बनी इसराइल, वो तगड़े थे अगले, उनके पास असला भी चाहिए, गरीबों के पास असला क्या चाहिए, बहुत मकरूज ये अगर लड़ाई करते तो उनसे ना जीत सकते, लेकिन मूसा इस्लाम की दुआ थी फिरौन इतनी बड़ी बादशाही वो सारी की सारी डूब गई, एक एक ही लम्हे में सारे प्लान हो गए, सारे फारग हो गए। ये कुदरत है कि अल्लाह की कुदरत है कि बहुत बड़ी बादशाही वालों को उनसे बादशाही छीन ले एक लम्हे के अंदर, अल्लाह की कुदरत में है कि बहुत बड़ी बादशाही दे दे एक दुआ कबूल कर, ये कुदरत है कुदरत। तो अल्लाह की कुदरत को सोचेंगे तो अल्लाह की अजमत दिल में आएगी, अल्लाह के एहसानात को सोचेंगे तो अल्लाह की मोहब्बत दिल में आएगी, जब अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की अजमत दिल में होगी तो दिल अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे कि तो ये है इनाबत के जराए, ये दो चीजें सोचने से दो चीजें मुराकबे की, एक चीज मांगने की है एक चीज सोबत की है, चारों बातें आ गई। अब इनाबत के जो दर्जा आगे चलो जी आखिरी 8 नंबर, एक तो इनाबत का दर्जा ये है कि काफिर हो मुशरिक हो मुनाफिक हो और उसने अल्लाह की अजमत सुनी, अब मुझे देखो अल्लाह की अजमत सुनी, अल्लाह की बड़ाई सुनी, अल्लाह के एहसानात सुने, उसके दिल में घर करके हाँ यार बात तो सही, मुझे अल्लाह के अलावा तो किसी ने कुछ नहीं दिया और अल्लाह के पास से कुछ मर के जाना है, उसके दिल में असर हुआ और उसने अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया, कुफर छोड़ दिया, शिर्क छोड़ दिया, निफाक छोड़ दिया, पक्का मुसलमान हो गया, मुसलमान बन गया, इस्लाम ले आया, ये है इब्तिदाई रुजू का पहला दर्जा। दूसरा दर्जा क्या है कि मुसलमान तो हो गया था लेकिन जिसको फजूल की जिंदगी और गफलत की जिंदगी में पड़ा हुआ था, तो गुनाहगार मुसलमान का गुनाहों को दर करके ताहत की जिंदगी इख्तियार करना और दीनदारी पे अमल, ये हम लोग जिन्होंने मुस्लिम माशरे में तो पैदा हो गए लेकिन ना इस्लाम सीखा ना दीन सीखा था, लेकिन जो है वो कहीं को जुम्मे में बात सुनी किसी अल्लाह वाले की बात सुनी दिल में पैदा हुआ कि यार जब अल्लाह हमारा मोहसिन है तो हमें अल्लाह का बनना चाहिए और उसके लिए हमने इरादा कर लिया, इरादा किसी को कहते हैं मुरीदी इसी को कहते हैं कि जिसने अल्लाह का अल्लाह का बनने का इरादा कर, अब उसने जो है वो दीनी जिंदगी इख्तियार कर। तीसरा दर्जा मुसलमान दीनदार तो हो गया लेकिन वो शरीयत के मुताबिक मामूलात तो करता है लेकिन फिर भी गफलत होती है, इनहिमाक होता है, दुनिया में इनहिमाक आप देखो कि बहुत सारों का है, हालांकि पक्के नमाजी इनहिमाक बहुत गफलत में वो हज भी कर लेते हैं ज़कात भी दे लेते हैं लेकिन गफलत उनकी जाती नहीं है। तो जिसे दर्जा क्या कि दीनदार मुसलमान का मशागले दुनिया को दुनियावी को कम करना اور غفلت سے بچنا اور رجوع اللہ میں کمال حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہونا, یہ اگلا درجہ. پہلا سمجھ لو پرائمری اسکول ہے, دوسرا سمجھ لو سیکنڈری اسکول ہے, تیسرا سمجھ لو کالج ہے, چوتھا سمجھ لو یونیورسٹی ہے. اس طرح ان میں تعلیمات تعلیم میں فرق ہوتا ہے, تعلیمی لیول میں فرق ہوتا ہے, یا ان کی باطنی کیفیات میں فرق ہوتا ہے. آخری درجہ کمال درجہ کیا ہے؟ غیر اللہ سے انقطاع اور کمال رجوع اللہ کی منزل تک پہنچنا, ایسی محنت کرنا کہ دل سے اللہ کا غیر نکل جائے, ہر وقت اللہ دل میں سمائے رہیں, یہ انابت کاملہ نصیب ہو جائے. یہ ہے کامل انابت. اب دیکھو بھائی, اب اگر ساری چیز کو دیکھو گے تو انابت کی بنیاد بنی. جب تک ہم میں انابت پیدا نہیں ہوتی تو ہم مجاہدہ نہیں کر سکیں گے دین کے لیے, اور جب تک مجاہدہ نہ کریں گے ہدایت نہ پا سکیں گے. اور ہدایت مل گئی مجاہدے کی برکت سے تو دین پہ چل کے اللہ کو راضی کر لیں گے. تو بنیاد کیا چیز بنی ساری چیزوں کی؟ انسان کا جو پہلا عمل ہے وہ انابت ہے, پھر مجاہدہ. انابت مجاہدہ, کوشش اور طلب, طلب اور کوشش, طلب اور کوشش. ہم میں اگر طلب اور کوشش دین کے لیے نہیں ہوگی تو ہم دین میں ترقی کر سکیں گے. دنیا کی طلب آدمی میں نہ ہو, دنیا کے لیے کوشش نہ کرے, ڈٹا رہے تو دنیا مل جائے گی اس کو چاہ دیں. ایک آدمی جو ہے وہ ترقی کرنا نہیں چاہتا, کہتا بس یہی جو جھونپڑی ہے یہی ٹھیک ہے, میرا گزارا چلتا ہے, میں کیوں جا کے پسینہ نکالوں, لیٹا رہوں گا تو روٹی ملی جائے گی. تو یہ آدمی جو ہے نا اپنا مکان بنا سکتا. جیسے دنیا بغیر طلب کے اور پیاس کے اور محنت کے نہیں حاصل ہوتی, دین اللہ کا قرب, اللہ کی رضا اور یہ انعامات کاملہ, یہ بھی بغیر طلب اور محنت کے بھی نہیں. تو ثابت کیا ہوا جی؟ 7 بجے ہے نا وہاں. تو ثابت کیا ہوا؟ کہ ہمیں سب سے پہلے اللہ سے انعامات مانگنی چاہیے, اور انعامات کا مانگنا مسنون ہے, یہ بہت بڑی دولت ہے. ہمارا یہ سارے مراقبے یہ سارے انعامت کی شکل ہے. اب یہ سارا قرآن ہے نا, کی باتیں ہوتا ہے اس کے اندر, اس پہ عمل کون کرے گا؟ عمل کیسے ہوگا؟ انعامت کون کرے گا؟ انعامت تو فعل قلب ہے, اس نے قلب سیکھا ہی نہیں, قلب کو جلانا سیکھا ہی نہیں, قلب سے کام لینا سیکھا ہی نہیں, وہ کر لے گا انعامت؟ اس لیے بھائی یہ دولت ہے, مراقبے کو کم نہ سمجھو. یہ کتنے ہی احکام ہیں, کتنے ہی آیات ہیں جو زندہ ہوں گی آپ کے مراقبے سے. حالانکہ آپ کو مراقبے کا ایسا لفظ جو ہے قرآن پاک میں ایک جگہ ملے گا, فرتقب انہم مرتقب, یہ حدیث میں ہوگا, راقب اللہ تجد تجاہد, تو مراقبہ کر اللہ کو اپنے سامنے پائے گا, ایک حدیث ملے گی, ایک آیت ملے گی. لیکن جاندار کتنی چیز ہے, اسی کے اوپر سارے دین کا دار و مدار لگ رہا ہے. اللہ عمل کرتا. چلو جی, ایک وہ مکتوب وہ پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, آپ تو بھول جاتے ہو اسی لیے دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. یہ بھولنا نہیں, تو یہ کسی نے وہ جو دعائیں کسی دفعہ لکھوائی تھیں یاد بھی کی ہیں؟ جس کا ٹکڑا آ گیا میں ڈالا اس میں, نہیں کیا نا, وجہ یہ قدر. ارے تو اللہ کا نبی جس چیز کو مانگ رہا ہے وہ بہت ہی عظیم چیز ہوگی, کہ تو ہم مانگتے بھی بس سن کے سنی مسلمان ایک دوسرے کو سننے ایسا نہ کرو, یہ کسی کی محنت ضائع کا نہ کرو. اب میں بڑی مشکل سے مغرب تک گیا, کل کا آیا ہوں رات کا, رات کو ابھی مغرب سے تھوڑی دیر پہلے گیا اس کو مکمل. جیسے میں کھپتا ہوں جیسے آپ بھی کھپو گے, اس پہ جا کے غور کرو گے تو پھر یہ باتیں دل میں اتریں گی اور پھر آپ کو فائدہ دیں گی. فائدہ تب ہوگا جب اس کو پہلے سمجھو, پھر اس کو کرو, پھر اس کا فائدہ ہوگا. سنو جی, دل کا گرویدہ ہونا دل کے یقین کے ماں سوا ہے. وجہ ابھی کل مجھے ترجمہ مولانا احسان مدنی صاحب نے کیا ہے, جو آیا دل گرویدہ, جو آیا دل گرویدہ, یہ انعامت کیا ہے؟ دل کی گرویدگی کا نام انعامت. دل اللہ کا گرویدہ ہو, اللہ کا عاشق ہو گیا, اللہ کی محبت سے لبریز ہو گیا, اسے دل گرویدہ کہتے ہیں. تو آپ مجھے سے فرماتے ہیں کہ دل کا, اب جب نے سوال کیا کہ دل کی گرویدگی کیا ہے, ایمان کے علاوہ کوئی چیز ہے, तो फरमाया कि दिल का अगर विदा होना, दिल के यकीन की माँ सिवा है, उसे अलावा है यकीन, तो किसी हद तक काफिर को भी, शैतान को यकीन नहीं है अल्लाह, क्योंकि अल्लाह से गुफ्तगू नहीं है, ईमान नहीं है उसको अल्लाह है, लेकिन अल्लाह का आशिक नहीं। बगौल अल्लाह के शैतान में तीन ऐन थे, चौथा ऐन नहीं था, इसलिए सारे ऐन गैन हो गए। अल्लाह के मजबूर कि वो आबिद भी था, आलिम भी था, आरिफ भी था, आरिफ भी था, आलिम भी था और आबिद भी था। कोई जगह ऐसी खाली नहीं जहाँ उसे इबादत न की हो। इल्म इतना कि फरिश्तों का उस्ताद था और आरिफ इतना कि उसको पता जब वो अल्लाह ताला का गजब जब उसके ऊपर आया उस वक्त उसने दुआ मांगी, उसे याद इरफान था कि अल्लाह ताला यहाँ मुतासर होने वाली जात नहीं है, कोई साल में भी मेरी दुआ कबूल कर लेगा, अल्लाह मेरे मैं इनको अगवा करूँगा, मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं इसके साथ अपना बदला उतार। अल्लाह ने कहा ठीक है, या तू नहीं काबू पा सकेगा सिवाय मेरी मेरे मुखलिस बंदों को, इल्ला इबादक मिनहुम अल-मुखलसी। वो शैतान ने कहा सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के बाकी सबको मैं अगवा करूँ, खाला कबू इज्जत के लिए ओ भी अन्ना हूँ अजमई, मैं इन सबको अगवा करूँ, इल्ला इबादक मिनहुम अल-मुखलसी। तो ये मामला उनके दरमियान ये हुआ, तो आरिफ तो था ना, वो पहचान रखता था कि अल्लाह में जो है वो मुतासर नहीं होते किसी हाल से। तो आरिफ भी था, आलिम भी था, आबिद भी था, आशिक नहीं। आशिक वो होता है जो अमर को पूरा कर दे एकदम। फिर आशिक थे उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये जो नवा आया हुआ मुझे इंसान, ये बेचारा मिट्टी का बने हुआ, हम नूर के बने हुए, हम अफजल हैं, ये मफजूल है, हम जो है वो बढ़िया है, ये घटिया है। उन्होंने ये नहीं कहा, हमारे मालिक ने कहा इसको सजदा करो, सजदा कर दिया। उन्होंने कुछ क्यों चरा नहीं की, उन्होंने कहा मैं बेहतर हूँ, मैं क्यों सजदा करूँ। दिलीप तो आशिक होता तो सजदा कर देता, तो आशिक आशिक रहता फासिक ना होता। अब फासिक हो फसा का आना, इसलिए कह रहा हूँ फासिक हो। तो क्या कर रहा था मैं, अल्लाह कि ये जो दिल की गर्मी थी, ये दिल की गर्मी थी, ये उससे अलग चीज है, वो के तस्दीक से मावरा नहीं, लेकिन उसी तस्दीक पर मुतफर यकीन हुसैन होने के बाद दो हाल चालू था। एक दफे यकीन आ गया तो दो हाल होंगे, या तो आपके अंदर तस्लीम और इंतियाज की अलामत होगी, या इनकार और जहूद होगा। तस्लीम और इंकियाद की अलामत यह है कि मुमिन बह के साथ दिल राजी हो जाता है, मुमन भी के साथ दिल राजी हो जाता है, सीना खुल जाता है। और जहूद और इनकार की अलामत, जहूद भी इनकार को कहते हैं, दानिश्ता इनकार को जहूद कहते हैं, जहूद जहद जीम हे हलवे वाली का जहूद जहद इनकार। तो जहूद और इनकार की अलामत मुसद्दिक के साथ दिल की कराहियत और सीना की तंगी है। जब तस्लीम और इनकार मेरे अल्लाह का हुक्म था, मैं अल्लाह के हुक्म को पूरा करता हूँ, मुझे इसके लिए किसी दलील की जरूरत नहीं, किसी हिकमत की जरूरत नहीं, अल्लाह का अमर आ गया बस, ये है दिल की गर्मी। और अगर अंदर जो है वो नफ्स इनकार करता है, दिल में इनकार है, तो उसकी उसको अल्लाह ने बयान फरमाया मैं यूरी दिल्ला हूँ अनियादिया हूँ यशक सद्रा हूँ इस्लाम वो मैं यूरी तान यूरी दिल्ला हूँ या जान सद्रा हूँ तो इधर खारे जे कान नमा यशा आगे की समाय गजाल ये जब उन लोग इस आने लगे लाइक मिनो इस सच को अल्लाह ताला हिदायत देना चाहते हैं उसके सीने को खोल देता है, और जिसको गुमराह करना चाहते हैं उसके लिए इस्लाम के लिए उसके सीने को तंग कर देता है। बोया कि वो शख्स आसमान पर चढ़ा, जैसे आदमी बुलंदी पर जाए ना, आप हवाई जहाज में जाओगे तो अगर बहुत बुलंदी पर 30,000 फीट से ऊपर जाएगा आदमी, तो आदमी को परेशानी होने शुरू हो जाती है। वो एक मास्क पहनते हैं, नाक पे लगाओ तो ऑक्सीजन आने शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन कमी की वजह से सब कुछ शुरू हो जाती है, कारनामा जैसे वो आसमान पर चढ़ता है उसको तंगी होती है। इसी तरह लगता है लोगों पर पुलिस डाल देता है जो ईमान नहीं लाते। इसी वास्ते ईमान को अल्लाह ताला की बख्शिश, اور متنبی کے ساتھ تصدیق کو یقین حاصل ہونے کے بعد یہود و انکار کا باعث، یعنی تصدیق حاصل ہونے کے بعد بھی بعضے لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں مسلمان ہیں لیکن پھر بھی جو ہے وہ نقصانیت میں مبتلا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہود و انکار کا باعث نفس ہمارا کی رگی صنعتوں کا راسخ اور مضبوط ہونا ہے، ان کا نفس ہمارا راسخ ہو گیا مضبوط ہو گیا۔ دیکھو نا ایک آدمی نیا نیا بالے ہوا ہے، اس کو ابھی گناہ تھوڑے ہوتے ہیں، اس کو پھر بھی آپ اس کو بات کرو تو وہ دین کی طرف آ جائے گا اور سویرے سویرے دین میں لگ کے آگے ترقی کرے۔ لیکن ایک آدمی کو ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ یاد آیا، ساری زندگی دو نگریوں میں اور سمجھوتوں میں گزاری اور منفاق کے اندر لگے رہے، مظاہرت کرتے رہے، دل کو اتنا کالا کر دیا وہ پختہ ہو گیا تھا، اب اس کو ہلنا مشکل ہے۔ تو راسخ ردی صنعتوں کا راسخ اور مضبوط ہونا، کیونکہ نفس حب جا اور بلندی اور ریاست پر پیدا ہوتا ہے، نفس کو شہرت کی بڑی خواہش ہوتی ہے اور بلندی علوم چاہتا ہے، بڑائی چاہتا ہے، لوگ واہ واہ کریں، اور کیا کہتا ہے کہ ریاست پر پیدا ہوا ہے، ریاست بھی لوگوں کے اوپر اس کی جو ہے وہ ہولڈ ہو، اور اس کو آج کل کی زبان میں کیا کہتے ہیں بڑی سے اپنا سے وہ لوگوں کی ریاست سے، تو دوسروں کی مطابقت تکلیف کو قبول نہ کرنے پر مخلوق ہے، اس کی تکلیف ہی ایسی ہوئی ہے کہ وہ کسی کو مانتا نہیں، آرام سے کسی کو مانتا نہیں ہے، نہ اس کی تکلیف کرے گا نہ مطابقت کرے گا، اور چاہتا ہے کہ سب اس کی تصدیق اور اس کی تابع داری کریں، ہاں وہ کسی کی تکلیف و مطابق تسلیم و احتیاط نہ کرے۔ وَمَّا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نہیں ان پر ظلم کرتے، ہم نے خود اپنے جانوں پر ظلم کرتے۔ ایک آدمی جو ہے نا سوٹے لگا لگا کے اپنی فکر خراب کر چکا، اب اس کی جو ہے پھانسی بھی آخری عمر میں ہو رہی ہے اور ٹی بی بھی ہو رہی ہے، پھیپھڑوں کا کینسر بھی ہو رہا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے بھائی صاحب آپ نے ہاتھوں خود کو کلاڑی ماری ہے نا، کیا ساری زندگی سے تم نے اپنے دل کو برباد کیا، آپ نے اپنے کو اللہ کا محتاج سمجھا نہیں، اللہ والوں کے ساتھ گیا نہیں کہ اللہ والے تمہیں اللہ کا راستہ دکھاتے، اللہ والا بناتے، تم اللہ والوں کی مجلس میں رہ کے اللہ والا والے بن جاتے، اس لیے تمہیں کوشش کبھی کی نہیں، نہ تمہیں توفیق ہوئی، اور تم بیٹھے رہے، تم معاملات کرتے رہے ایسے لوگوں غافلین کے ساتھ، دنیا داروں کے پاس، انہیں کے پاس اٹھنے بیٹھنے کے برکت سے ان کے قلوب کی تعلق تم پر بھی چڑھ گئی، اب کیا کریں؟ اللہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو محض اپنے فضل و کرم سے پیدائشی مت سے اس پیدائشی مت سے نکال کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیدھے راستے کی ہدایت کرنے والے ہیں تسلیم و انقیاد سے مشرف فرمایا اور ہمیشہ کے لیے جنت کا وعدہ دیا جو اس کی رضا کا گھر ہے، اور بعض کو اپنے طور پر چھوڑ دیا اور جبرن و قہرن میں زبردستی ان کو طبی رضائل سے نہ نکالا اور اس دولت کی طرف ہدایت نہ نکالا، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر اور کتابوں کو نازل کر کے صراط مستقیم کو بیان کر دیا اور مصدق و مکذب آسی و مجی کو بڑے مبالغ کے ساتھ خوشخبری و خوف دلایا اور فریقین پر حجت کو درست کر حجت کام ہو، اس کو تو اللہ نے نبی بنا لیا، ولی بنا لیا اور صدیق بنا لیا، وہ تو چنے ہوئے لوگ ہیں، اس کو جوڑ دیا بس تمہاری مرضی ہے، من جا ولیوں میں من جا ولی خود جو جائے ایمان لیا جو جائے کام کو ہو کرے جو جائے بندہ بنے جو بائے نہ بنے بندہ بنو گے تو ہم نوازیں گے اور وہ نوازیں گے کتنا کتنا نوازیں گے اس کو بشارت سنا دی نبی کے ذریعے سے، بندہ نہ بنو گے تو ہم تمہیں عذاب دیں گے، وہ کیسے کیسا عذاب ہوگا وہ بتا دیا، اب سارا رستہ کلیئر تھا۔ اب آدمی جو ہے نا جس کے اندر انابت ہوگی، انابت کیا پیدا کرتی ہے؟ انتیا اور تسلیم، وہ مان کے چلتا ہے، افتخار اعتکاف کے ساتھ اور انتیا ایک ہی مانا جھکنا نرم پڑ جانا اور مدی و فرمان بردار ہونا، جو اللہ کے لیے آدمی کو جو جو صفت انسانی ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ انتصار ہے، افتخار ہے اور ایسے جو ہے امتیاز ہے اور تسلیم، یہ سارے معنی اس کا اگر کچھے کا معنی کرو تو فرم برداری تابع داری، تو اللہ کی تابع داری اور فرم برداری امتیاز افتخار یہ نصیب ہو جائے، یہ کب ہوگا؟ دل میں انابت ہوگا، مسئلہ تو سارا گاؤں پھر آیا، یعنی جو بہترین صفت ہے وہ کیا ہے؟ انابت، صفت انابت، بقدر انابت हमें अल्लाह हिदायत देंगे, तुझे पकड़े इनापती बुझा देगी तो भी बोले। इसलिए इनामत कम दर्जे की है तो हिदायत कम दर्जे की है, दीन कम दर्जे की है। इनामत मुतवसित दर्जे की है, दीन मुतवसित दर्जे की है। इनामत कामिल है तो दीन भी कामिल होगा। और ये अल्लाह की मेहरबानी है, जो अल्लाह की तरफ एक हाथ आता है एक बालिश चाहता है वो अल्लाह हाथ आता है। जो इनाबत करेगा अल्लाह से रुजू करेगा थोड़ा सा, अल्लाह उससे ज्यादा रुजू फरमाएंगे। बंदे के रुजू से ज्यादा अल्लाह की तरफ। इसका मतलब यह है कि बंदा अगर रुजू करता ही रहे तो एक दिन अल्लाह तक पहुंच जाए। लेकिन अगर वो तरक्की नहीं कर रहा रूहानियत में, उसे नूर नहीं हासिल हो रहा, इसका मतलब यह है कि वो उसका कसूर होगा, क्योंकि अल्लाह की तरफ से जाना वो फौरी तौर पर शक्ल हो जाती है। अल्लाह कहते हैं मजदूर को, अल्लाह ने जसमीरी नाजिल की जो बताती है कि मजदूर को पसीना खुश होने से पहले मजदूरी दो और हमारा पसीना खुश होने के बाद वो मजदूरी दे। ऐसा तो नहीं, क्योंकि हम तो इसलिए बात जमा नहीं कर सकते कि हमारे खजाने ऐसे खाली जाते हैं चाहे हुकूमत के हों और अल्लाह के खजाने लामादू ना। तो अल्लाह ताला पे ऐसा करता है। तो हम जब रुजू करते हैं तो वो ज़्यादा रुजू करते हैं, हम अल्लाह की तरफ एक बालिश को तवज्जो होंगे, अल्लाह एक आदमी को। तो अगर कोई आदमी जो है वो तरक्की नहीं कर रहा है रूहानियत में नूरानियत में, तो ये उसका इस कसूर अल्लाह में उसका कसूर है हमारा। बोलो भाई, तो अगर आदमी ये वकूफ़ गलती हरकत करे तो ये इनाबत आमा है, और जो राकबा है ये इनाबत खास है, यानी खास किसी काम के लिए फारे होकर बैठे। इसमें जो है वो तरक्की जो होती है वो वर्टिकल, यानी इसमें तरक्की गहरी होती है, अल्लाह का कुर्ब ज़्यादा इजाफा होता है। उसमें यह है कि गफलत नहीं रहती, वो लेवल जो है उसमें कमी हो लेकिन गफलत नहीं रहती, वो रहमत के साए के अंदर। चलो जी अब आके बंद कर लो, मरा सारी तवज्जो दिल पे, दिल की तवज्जो अल्लाह, और ये ख्याल अल्लाह की रहमत आ रही, आके दिल समा रही, दिल कर रहा अब मैं इस ख्याल को पकड़ूं।